Τι έγινε σήμερα, απελευθερώθηκε η Αθήνα, λέει. Σήμερα, ναι. Από ποιους? Από αυτούς που τους σκλάβωσαν τα επόμενα χρόνια. Και ποιος τους απελευθέρωσε, ποιος τους έδιωξε? Έγινε, ρε παιδί μου, ένα ενσταντανέ εκεί για λίγο. Είδανε ότι τώρα απελευθερωμένη η Αθήνα δεν λέει. Ας τη σκλαβώσουμε με άλλο τρόπο. Και βρέθηκαν οι τρόποι. Επιτέλους, σε πιάσαμε μετά από τόσο καιρό, πάπ. Μα είμαι ανάπιαστος. Είμαι ανάπιαστος. Εσύ βάζεις επαναστατικά τραγούδια. Τι είναι αυτά τα πράγματα, να πούμε. Ναι, είμαστε σε προεπαναστατική περίοδο και προετοιμάζω το λαό. Τι θα κάνουμε, έτσι θα κουτουρού ξαφνικά, εκεί που θα βλέπεις καλημερούδια, την επόμενη μέρα θα πάμε για επανάσταση. Δεν γίνεται. Θέλει μια προετοιμασία. Δες λίγο Μπογδάνο, δες λίγο τέτοιο, να ετοιμαστούμε. Ο λαός λέει έχει επιλέξει την ελπίδα της απάθειας. Ή όπως λέει ο Τζιμάκος, ούζο power, δεν ζω, μόνο κοιτάζω. Τι θέλεις δηλαδή τώρα εσύ, να διαλύσεις την οικονομία του καφέ, το ταλιράκι που παίρνει ο καθένας, δηλαδή να κλείσουν και τα τελευταία μαγαζιά. Πα, δεν σε καταλαβαίνω. Αυτό θέλω. Γίνουν όλα τσαγεροί. Α, είσαι χτύρι πια. Οι Τούρκοι δηλαδή είναι πιο μπροστά από εμάς. Ναι, πιο μπροστά είναι. Εντάξει, είμαστε μερικά. Τέλος πάντων. Αν πας στην Τουρκία, στην Κωνσταντινούπολη συγκεκριμένα, και δεις τις πλατείες, τέτοιο περιποιημένο κήπο σε πλατεία δικιά μας δεν θα βρεις. Μου λες κάτι, είσαι καραγκιουζάκος. Ναι, δεν είμαι. Μεγάλος πάντως. Α. Εγώ βρε μα... Ακούω τον Καλαμούκη 8 χρόνια. Γιατί τον ακούω τι λέει. Δεν ακούω την εκπομπή έτσι για να περάσει η ώρα. Ακούω τι λέει. Και βγήκε προχθέ με την πίδα να μου πει εμένα να ξαναγυρίσω να ψηφίσω Πασόκ. Α, δεν ξαναγυρνά. Όχι, αγόρι, έχει φίλο ο Καλαμούκης. Έχει φίλο, κάνετε παρέα. Δεν ξέρω, νομίζω με τιμά με τη φιλία του, ναι. Εγώ με το Πασόκ έχω ξεμπερδέψει από το 2000. Και αν δεν ήταν το γαμμένο το χρηματιστήριο που είχα στα 2,5 εκατομμύρια δραγμέ, ούτε το 2000 δεν το ψήφισα. Λέω έχω ξεμπερδέψει με το Πασόκ εδώ και 15 χρόνια. Όποιος κυβερνάει τον ελέγχω και μετά άμα δεν μου κάνει μια κλωτσά στον κόλο και έφυγε. Ρε παιδί μου και εσύ τώρα μην κολλάς τα ονόματα. Εννοώ την νοοτροπία Πασόκ τώρα. Αν το Πασόκ τώρα λέγεται αλλιώς, αυτό το αλλιώς εννοούσα. Όχι αγάπη, μπορεί αυτός που θα μας σώσει να λέγεται Αποστόλης Μπαρμαγιάννης. Μακάρι, εγώ στο εύχομαι. Ναι. Το εύχομαι στον τόπο αυτόν. Και... Αν είναι τυχερός ο τόπος και βάλει επιτέλους μυαλό, εγώ θα είμαι σωτήρας. Έλα ρε εσύ, από την Παρασκευή προσπαθώ να σε πάρω. Ναι, αλλά μεσολάβησε Σαββατοκύριακο. Αν προσπαθούσε Σαββατοκύριακο, έλειπα. Δεν παγάσα, είσαι άπεκτος. Με από αυτούς που την κάνανε από το ΣΥΡΙΖΑ. Α, αποστάτης κι εσύ. Αποστάτης εντελώς. Ρενεγκέιτ, είσαι ρενεγκέιτ. Αυτά τα κοπρόσκυλα τα προσκυνημένα και ένας από αυτούς είναι και ο Τρίφωνας, ο Αλεξιάδης. Μπορεί να μας πει αν θα κάνει ντου το βράδυ στους ελεκτές της Αλφα Αθηνών. Ξέρει αυτός. Δεύτερον, έχεις βγάλει και αυτή την κοπέλτισσα που μιλάει τώρα. Ναι. Η κάρτα ελευθέρας της δημόσια. Οι συγκοινωνίες για τους άνεργους, πότε θα τη δώσει? Λοιπόν, μάγκα μου, έχουμε μπλέξει άσχημα με τα μεγαλύτερα κοπρόσκυλα όλων των εποχών. Τώρα που είπες για ελεγκτές και τα μέσα συγκοινωνίας, ήμουνα προχθές στο νεκροταφείο, έτυχε να περάσω μπροστά από τον τάφο του νεαρού παιδιού του Καναούτη. Για... Μου τον είχαν σπρώξει έξω οι ελεγκτές και σκοτώθηκε. Τα θυμάμαι μεγάλε. Τα θυμάσαι, ναι. Και θυμήθηκα πόσο φασιστοκρατούμενες είναι αυτές οι συγκοινωνίες. Ακριβώς όπως τα λες, είναι. Από οδηγούς μέχρι ελεγκτές και πού να τα αφήσεις. 19 χρονών ο Καναούτης, ε. Οι προηγούμενοι τη γλιτώσανε. Με τι θα φύγουνε, με τον Παπα-Νικολή που γέρνει κιόλας. Τους το εύχομαι. Τους το εύχομαι. Βέβαια, αυτό είναι παλαιοκομματικό που λες να ξέρεις. Παλαιού τύπου διακυβέρνηση της Γερμανίας προς τη χώρα μας. Δηλαδή, ήταν η περίοδος της Ευμάριας που δεν μας απειλούσαν με μνημόνια και capital control, μας απειλούσαν με εξοπλιστικά. Δεν είχε έρθει ακόμα το μνημόνιο, το πλήρωναμε αλλιώς. Πέραμε τα σάπια εξοπλιστικά, αλλιώς δεν ξέρω τι θα γινόταν. Ωραία, κάτω το πάρουμε κι αλλιώς τώρα. Το Ζαχαριάδη που βάλανε γενικό διευθυντή, λέει στους βουλευτές εκεί κάτω, αυτός και καλά ήταν ρόζα παλιά. Και καλά. Κολιτάρι του Παπαδημούλη. Με 2,5 χιλιαρικάκια το μήνα στο παντελόνι και ναι. Καλά πάμε. Και πόσοι άλλοι μεγάλε. Από την οργάνωση που ήμουνα, την τοπική σε μία. Τα ξέρεις, εσύ Ριζέος και τα ξέρεις αυτά, εσύ, ε. Από μέσα τα ξέρω, ρε. Mm. Όλα. Από μέσα τα ξέρω. Μη γίνει καμιά στραβή και αυτό το Ζαχαριάδη εδώ να τον αποκαθιστά από το κουκουέ μετά από χρόνια. Μη γίνει κανένα τέτοιο. Δεν πα στο διάλογο, μια να σηκώσει το τηλέφωνο. Μα αν πα στο διάλογο, δεν το σηκώσω ποτέ το τηλέφωνο. Με είχε στείλει ένα προηγούμενο στο διάλογο και άργησα. Άιντε να γυρίσει από εκεί πέρα. Γιατί εκείνο μου είχε πει στον αγύριστο. Στον αγύριστο τώρα να πα και που σου σήκωσα τηλέφωνο, τώρα το σταυρό να κάνει. Σήμερα είναι 3η και 13. Καλά είναι. Χρόνια πολλά στον απέθατο, ξέρει εσύ. Στον παππού του υποψηφίου του Νέα Δημοκρατία. Βάλε κανένα τραγούδι του Τέρι Χρυσού που λέει ήταν μια οπτασία, να ήμουν αητό να πέταγα πολύ ψηλά κλπ. Να βάλω και το έκο αυτό το είσαι μια οπτασία. Οπτασία! Ήταν μια οπτασία, οπτασία που γίνε νοσταλγία, νοσταλγία που γίνε νοσταλγία. Θες και αυτό, εντάξει, γεια. Που να πάει στο διάλογο. Ναι, μωρά, εσύ χτύρι με τους διάολους όλη την ώρα. Άι, τράβα, γεια. Τώρα που γυρίσει, δεν πάμε να ρίξουμε δύο βρουλιά και να καρφώσουμε και οι δύο άδωνοι. Ξέρεις τι, δεν γα***τε. Πάμε. Μένα θα με κλείσουν που θα με κλείσουν μέσα γιατί είμαι πλούσιος. Σωστό, να μην γελάσουμε τουλάχιστον. Όχι, εγώ συμφωνώ. Πάμε να ρίξουμε άδωνοι. Δεν κατάλαβα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι για πιο σοβαρό ηγέτη. Όχι ότι οι άλλοι τρεις είναι πιο σοβαροί από τον άδωνη. Θα τις κλείσουν τις καταλόγους και δεν θα προλάβουμε. Αν είναι, πάμε τώρα. Μα***κα μου φύγαμε. Θέλω να βάλεις Αποστόλη, ξέρεις ποιο τραγούδι. Όσοι αξίζαν για κρεμάλα, στα ψηλά και στα μεγάλα. Και οι λεβέντες και οι άντρες, μέμα βάψανε τις μάντρες. Όσοι αξίζαν για κρεμάλα, στα ψηλά και στα μεγάλα. Και οι λεβέντες και οι άντρες, μέμα βάψανε τις μάντρες. Δεν θες να βάλω το όσο αξίζει εσύ η ζωή μου η χρυσή. Δεν τα αξίζει κανείς ο ουρανός και ο λυγή. Όσο αξίζει εσύ και η καρδιά σου η χρυσή. Δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός και ο λυγή. Και ο λυγή. Βάλε μπας και ξεστραβωθεί κανένας από αυτούς τους εθελόδουλους, τους ευρωλάγνους που κάθονται και στείνουν την Ελλάδα στα τέσσερα για να είμαστε φίλοι της Μέρκελ και του κάθε φασίστα από την Ευρώπη. Ελπίζω μην εννοείς τους Σιριζαίους. Εννοώ όσους έχουν υποταγή στο ευρώ και όχι στη δημοκρατία. Η δημοκρατία είναι η ελευθερία και είναι η προκοπή του λαού μας. Γι' αυτό υπάρχει ελληνική γλώσσα, γιατί ο Τσίπρας τι έκανε, χρησιμοποίησε την ελληνική γλώσσα ανάμεσα σε ευρώ και δημοκρατία. Έκανε μία κράση που λέμε. Ναι. Το έκανε ευρωκρατία. Το έκανε μία ευρωμαλακία. Να σου το πω λίγο απλά. Τσάντα, και αυτό είναι μια σύνθετη λέξη, δεν λέω. Όχι. Παρ' όλα αυτά, τι έκανε ο άνθρωπος, τη γλωσσούλα μας χρησιμοποίησε. Και τη χρησιμοποίησε και την έβαλε στον κόλλο των συμφερόντων να γλύφουνε. Αλλά τέλος πάντων, τη γλώσσα μας χρησιμοποίησε. Εμείς τι κάνουμε, πρέπει να ξυπνήσει. Εμείς τι κάνουμε, εκεί που μας βάζει τη γλώσσα, εκεί πάμε κι εμείς. Το πρέπει να ξυπνήσει, αγαπητέ μου, είναι ωραίο. Καλό έναυσμα, δεν λέω. Αλλά αυτό το γαμίδι το ξυπνητήρι που δεν το ακούμε ποτέ. Τι το βάζει το ξυπνητήρι, τι το θες το ξυπνητήρι, αφού θα πατήσει νους. Πατάς νους και το ξέρεις από την ώρα που το βάζεις ότι θα πατήσεις νους. Τι το βάζεις, όσο περιμένεις ξυπνητήρι για δεν θα ξυπνήσεις. Όσο είμαστε εμείς οι λίγοι το αλάτι της ζωής και η νοστιμιά της ζωής, αυτοί οι κοιμισμένοι έξω που ψηφίζουν τα μνημόνια θα έχουν αυτή την τύχη να πηγαίνουν στα τέσσερα και να έχουν αδιέξοδο. Όσο εμείς κρατάμε όρθιο το πνεύμα μας και τη δύναμή μας, δεν φοβόμαστε. Ήθελα να ρωτήσω κάτι απλό. Στις 12 Οκτωβρίου του 44. Δεν είχαμε κουμπί εκείνη τη μέρα. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Α, ήταν άρρωστος ο Θήμιος, τώρα δεν θυμάμαι. Α, για πες. Στις 18 Οκτωβρίου, τέλος πάντων, να διορθώσω την ημερομηνία, ανέβασε τη σημαία στην Ακρόπολη κάποιος Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος τον έφεραν οι Άγγλοι. Αυτοί που κατέβασαν τη σημαία, ο Λάκης ο Σάντας και ο Μανώλης ο Γλέζος, γιατί δεν την ανέβασαν, αφού αυτοί δικαιωματικά είχαν την τιμή και την προσπάθεια αυτή την έκαναν και κατέβασαν τη σημαία τη γερμανική, την ναζιστική από την Ακρόπολη. Γιατί οι ίδιοι δεν τιμήθησαν και τιμήθησαν οι αγγλόφερτοι τα υποκείμενα αυτά που φέρνουν να τιμωρούν και να υποτάξουν την Ελλάδα. Γιατί έτσι λειτουργούμε όλα αυτά τα χρόνια, τι εννοείς γιατί? Επειδή του ήρθε τώρα του Σάντα και του Γλέζου να κάνουν τους ήρωες. Έλα καημένε, μια σημαία κατέβασαν τώρα. Εγώ άλλο θέλω να σταθώ. Γιατί η ελληνική δημοκρατία λειτουργεί σαν ελληνική υποκρισία. Για να έχει μακροζωία. Κάνει και ρήμα. Δεν έχεις δίλημα σαν Μπαλούρδος. Εννοείται Θεανό Φωτίου και όχι Γεροβασίλη. Α, εννοείται λες, ε. Και Σπεύδος, Σπεύδος, δώσω και δωρεάν συμβουλές, δηλαδή έτσι για να... Δώσε, γιατί σε κυμπάρεις, άπλας. Σε τραπεζάκι με καρό τραπεζομάντιλο, από πάνω τη φωτογραφία της, όχι σε κάδρο, αλλά σε ταψί και πιάτο με γεμιστά, όπου εσύ θα είσαι σε μητρική αγάπη, δηλαδή θα έχει ξυπνήσει τη μαμά μέσα σου. Θα τη λες μαμά Θεανό, θα έχει αλιάρες, τέτοια πράγματα και θα είσαι ένα χαζομαμόθρευτο δηλαδή, όπου αυτή πάντα θα είναι δίπλα στο καρό τραπεζομαντελάκι και σε πιάτο με γεμιστά. Με βλέπετε εμένα να υιοθετώ τον Ένφια? Ναι. Η Φωτίου είπε δεν τον υιοθετεί τον Ένφια, έτσι. Απλά νομίζει ότι ο Ένφια είναι υλικό για γεμιστά, μάλλον. Όχι, ρε παιδί, αν τον υιοθετούσε θα τον έπαιρνε και στο σπίτι της. Δεν τον παίρνει σπίτι της όμως. Φροντίζει να τον παίρνουμε εμείς στο σπίτι μας όταν είμαστε. Όταν είμαστε, τον παίρνουμε σπίτι μας. Τον παίρνουμε και εκτός, γενικώς τον παίρνουμε. Και φροντίζει η Φωτίου. Γι' αυτό με τη δεν συμφωνεί. Δεν συμφωνεί, αλλά να, εκεί το ψηφίζει γιατί ήταν μονόδρομος, ήταν απειλή. Τη βάλανε το μαχαίρι στο λαιμό. Και λέει τι να κάνουμε το μαχαίρι στο λαιμό. Το μαχαίρι δεν είναι για το λαιμό, το μαχαίρι να κόψει την ντομάτα, κάνει το γεμιστό. Εξαφανίστηκαν οι Μπαλούρδοι από τη Τζαλδάρη, ξέρεις κάτι? Όχι, πού πήγανε? Δεν ξέρω που πήγαν. Καλά, φύγανε, εξαφανίστηκαν ξαφνικά. Έτσι ακολουθήσατε να δείτε που πάνε. Κοίταξε να δεις, βασικά ήρθαν, ξεφύτρωσαν ξαφνικά, όχι ξαφνικά. Από τότε που έφερε τα μέτρα ο Τσίπρας στο τρίτο μνημόνιο, λίγο πιο κάτω από την Κουμουνδούρου, μπαστακώθηκε και μια κλούβα. Και δεν φτάνει που την έφερε. Ήταν πάνω στη διάβαση, ακριβώς πάνω στο φανάρι. Εντάξει, πάντως δεν παίρνουν όποιον να είναι. Δηλαδή, επειδή είναι η πιο δημοκρατική αστυνομία του κόσμου που είχε δηλώσει και Πανούσης, προφανώς με δημοκρατικές διαδικασίες τα κάνουν όλα αυτά και αν σε μαζέψουν με δημοκρατική διαδικασία θα σε πάρουν. Δηλαδή είναι δημοκρατικό να παρκάρει κλούβα ακριβώς πάνω στο φανάρι ή δεν ισχύει. Αφού είναι δημοκρατική, η πιο δημοκρατική αστυνομία του κόσμου, άρα είναι δημοκρατικό. Άρα δεν ξέρεις εσύ τι είναι δημοκρατία. Σωστά. Άιντε, μάθετε που πετάγεστε. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Τι είναι εκεί? Real FM. Απλά ανώνυμα και τελείως ανεπίσημα ένα μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια στο Θήμιο τον Καλαμούκη γενικά για τις εκπομπές του αλλά ειδικά για τη σημερινή. Ευχαριστώ. Αυτός ο Αλεξιάδης που θα κυριαρχήσει την φοροδιαφυγή είπε τίποτα για τις πολυεθνικές? Δεν έτυχε, δεν ερωτήθη. Γιατί όταν μια οδοντόκρεμα εδώ που λέτε 3 ευρώ και στην Αλβανία ίδια που λέτε 3, προφανώς υπάρχει φοροδιαφυγή εκεί πέρα. Γιατί εδώ πέρα χρεώνει την οδοντόκρεμα ότι μπαίνει στην Ελλάδα με 2 ευρώ και την πουλάει 3. Και στην Αλβανία ίδια οδοντόκρεμα που λέτε σούπερ μάρκετ με 1 ευρώ. Οπότε υπάρχει εκτεταμένη φοροδιαφυγή, κύριε Αλεξιάδη. Ξεκινήστε πρώτα από εκεί πέρα, από τις πολυεθνικές και μετά ελάτε εδώ πέρα και στους γιατρούς. Στους ελεύθερους επαγγελματίες σε όλο τον κόσμο. Ναι. Γιατί ρε κομπλεξικέ δεν λέτε για την καταπληκτική ανακοίνωση που βγάλε ο ΣΥΡΙΖΑ και για το θέμα που έχει κάνει το κόκκινο σχετικά με την Παλαιστίνη? Είμαστε κομπλεξικοί. Φυσικά ειρωνικά το λέω. Ενώ παλιά φορμιζόταν Παλαιστίνιος και ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε θέματα, τώρα έχουν σκοτώσει τόσο κόσμο. Πηγαίνουν. Εχθές έβλεπα ένα συγκλονιστικό βίντεο με ένα κοριτσάκι που είχε πεθάνει 2 χρονών και το φύλαγε ο πατέρα σου και του λέγε μίλα, κορίτσι μου, μίλα. Και οι γαμμένοι ΣΥΡΙΖΑΙ δεν λένε τίποτα. Το έχουν βουλώσει. Κάνουν κοινές ασκήσεις με τους Εβραίοναζί. Έχουν παιδί μου το άγχος της διακυβέρνησης τώρα, πώς να εφαρμόσουν το μνημόνιο, πώς να φορέσει ο Τσίπρας το χακί, να φανεί μάχημος πρωθυπουργός, να κάνει αυτά του Καραμαλή που πετύχανε. Να, ο Καραμαλής για τώρα είναι αγαπητός και όλοι τον προσκυνάνε. Αυτές μαλακίες έκανε. Κοίταξε, Αποστόλη μου, άλλοι έχουν τον Τζε Γκεβάρα και εμείς έχουμε τον Τζε Παπάρα και τον Τζε Κιλάρα. Τα έχω πει εγώ πολλά χρόνια αυτά, να ξέρεις. Έχεις απόλυτο δίκιο, ναι, και τότε εμείς πιστεύαμε στον Έλληνα Τσέ από τα λίπη. Λοιπόν, αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, δεν μαθάμε πουθενά να πάνε να γαμπηθεί ο Τσίπρας και οι Εβραιοναζί φίλοι του. Ναι. Δεν σε πιστεύω. Γιατί? Αλήθεια είναι. Μετά από 10 μέρες σε ψάχνω. Σιγά μου ρε κι εσύ. 3/4 που χτυπά το τηλέφωνο. Δεν επέμενες πολύ, σαν ρισγόμενες. Τώρα δεν θέλω να σου πω τίποτα, ρε φίλε, μόνο που το σήκωσες. Δεν επιμένετε και σου λέει σου κάνει τη δύσκολη. Δεν σου κάνει τη δύσκολη, εσύ ο μαλάκας που βαριέσαι από την αρχή. Νομίζεις θα κάνεις μια έτσι και θα πηδήξεις. Όχι. Εκεί θα το παλέψεις με σάλιο και υπομονή, γάιδαρος γάμισε τζίτζικα. Βλέπεις το νούμερο και λες, όχι, μην το σηκώσω αυτό, θα μου την πει. Είναι... Όχι, βλέπω το νούμερο και λέω αυτό δεν είναι γκόμενα, άστον. Να σηκώσω κανένα γκομενάκι. Γιατί εγώ είμαι εργάτης, δεν είμαι σαν και εσάς που βαριέται. Μπαμπαπ, γεια σας, βαρέθηκα. Όχι, εγώ εκεί. Τα κατάφερε ο Τσίπρας να πούμε γαμώ την αριστερά μου τελικά, έτσι. Τι κατάφερε? Να διαλύσει την αριστερά, το κατάφερε. Να απαξιώσει κάθε αριστερή έννοια, το κατάφερε.